Untxi kalderetea. Osagaiak. Untxia, tipula, piper berdea, tomate frijitua, haragi salda, piper beltza, ezkaia eta erainotza, baina gutxi. Nola egin? Tipulak eta piper berdea txikitu eta oliotan frijitu. Haragi salda berotu eta bota patata puskak. Tipula eta piper berdea. Gatza bota. Ondoren, untxi zatiak bota eta dena batera egosi. Bukatzeko, piper beltza, ezkaia eta erenoitz pixka bat. Gustuaren arabera. Hon egin!